Org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Start już o 8:00, dziś główne obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Co dokładnie wydarzyło się 100 lat temu, przypomną za chwilę w serwisie Historyce. Opowiemy też o wieczornym koncercie dla niepodległej. 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Obchody tej rocznicy odbędą się dziś w całym kraju, ale główne zaplanowano w Warszawie. Początek już o 8:00. Państwowe uroczystości będą trwały przez cały dzień. Udział w nich wezmą przedstawiciele najwyższych władz na czele z prezydentem. Karol Dermoros. Kwiaty od prezydenta pod pomnikami Ojców Niepodległości, a później o 9:00 uroczysta msza święta dziękczynna w świątyni Opatrzności Bożej. W południe stały punkt obchodów, uroczysta odprawa wart przy grobie nieznanego żołnierza, ale wzbogacona o odśpiewanie hymnu. Stanie się to w Warszawie i w całej Polsce. My Polacy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby stanąć razem. Stańmy pod biało-czerwoną flagą razem, żeby zaśpiewać Jeszcze Polska nie zginęła. Mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Prezydent odwiedzi też festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu. Po południu 25 wybitnych Polaków otrzyma pośmiertnie ordery Orła Białego, a o 15:00 Andrzej Duda otworzy biało-czerwony marsz, który przejdzie z Ronda Dmowskiego na Stadion Narodowy. Apel prezydenta to właśnie, żeby tego dnia być razem, żeby tego dnia stanąć koło siebie, jak to powiedział pan prezydent, jak Polak z Polakiem, popatrzeć na to, co nas łączy. Wieczorem prezydent weźmie udział w lokalnych obchodach w Gorzowie Wielkopolskim. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sytuacja jest krytyczna, nie widzimy innej możliwości niż kontrmanifestacja, oświadczyli wczoraj obywatele RP, odnosząc się do marszu, który ma przejść dziś ulicami Warszawy. Według nich prezydent i premier, idący w jednym szeregu z nacjonalistami, legitymizują ich działania. Kontrmanifestacja rozpocznie się o 14:00 na Rondzie de Gaulle. Organizatorzy zapewniają, że będzie to zgromadzenie pokojowe. Teraz w serwisie Trójki Historycy o tym, co dokładnie wydarzyło się 11 listopada 1918 roku. Jak wyjaśnia historyk profesor Krzysztof Kowalec, to data niezwykle symboliczna. To jest dzień klęski Niemiec. Klęska Niemiec oznaczała zwycięstwo mocarstw sprzymierzonych, a bez zwycięstwa mocarstw sprzymierzonych nie byłoby Polski niepodległej. Również 11 listopada w Warszawie Rada Regencyjna przekazała dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. To, przypomina historyk profesor Tomasz Szram, stało się ważnym impulsem dla mieszkańców stolicy. W tym dniu jest to rozbrajanie Niemców, jest ten symboliczny akt przejęcia stolicy przez Polaków. Profesor Kowalec przypomina, że spośród wielu polityków zabiegających o Polskę, dwóch zasługuje na szczególne wyróżnienie. Piłsudski poprzez akcję zbrojną umożliwił podniesienie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, a Roman Dmowski związał sprawę polską ze sprawą zwycięskiej koalicji, prowadząc dyplomację na Zachodzie. Druga Rzeczpospolita stanęła przed wyzwaniem ukształtowania granic, odbudowy gospodarki i stworzenia jednolitej administracji. Witold Banach, Polskie Radio. Oficjalne świętowanie zaczęło się już wczoraj od koncertu dla Niepodległej, w którym wystąpiło kilkudziesięciu solistów, 5 chórów, 5 zespołów i Polska Orkiestra Radiowa. Koncertu wysłuchało na Stadionie Narodowym 40 tysięcy widzów. Katarzyna Ingram. Widzowie z koncertu wychodzili zachwyceni i atmosferą, i aranżacjami utworów. Bardzo się podobało, super koncert, naprawdę aranżacje świetne, no i myślę, że dobór genialny zrobiony. Miła była wymiana Grzegorza Markowskiego na pana Czugowskiego. Jedna legenda zaśpiewała piosenkę drugiej legendy. Artyści wykonali polskie utwory powstałe na przestrzeni 100 lat. Publiczność w trakcie koncertu śpiewała wspólnie z wykonawcami, a przy utworze Żeby Polska była Polską, wykonywanym przez Jana Pietrzaka, widownia śpiewała na stojąco. Podczas utworu Chcemy być sobą, wykonywanego przez Krzysztofa Cugowskiego, publiczność z przygotowanych wcześniej biało-czerwonych kartek utworzyła flagę. Kulminacyjnym punktem koncertu było odśpiewanie hymnu. Hymn odśpiewali wszyscy występujący podczas koncertu artyści razem z publicznością. Koncert zainaugurował obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dziś południe hymn zabrzmi w całym kraju. Na również o odśpiewania hymnu rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie wczoraj. Martyna Szymczakowska. 7-metrowy pomnik z brązu stoi przed budynkiem dowództwa garnizonu Warszawa. W trakcie uroczystości odsłonięcia prezes PiS Jarosław Kaczyński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pomnika. Przypomniał też karierę polityczną Lecha Kaczyńskiego. Podkreślał, że jego brat w życiu publicznym kierował się dobrocią i względami moralnymi, które często stawiał przed korzyścią polityczną. Zasłużył się Polsce, dobrze zasłużył się w Polsce, wpisał się złotymi zgłoskami w jej historię. Prezydent Andrzej Duda podkreślał zasługi Lecha Kaczyńskiego dla kraju. To był polityk stojący na czele państwa, który miał wizję jego rozwoju i wizję tego, jak ta Polska ma wyglądać. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przed południem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Po południu na krańcach zachodnich słabe opady deszczu, ale generalnie nie powinno padać. Jeśli chodzi o temperaturę, 7 stopni w Suwałkach, 8 w Białymstoku, 9 w Olsztynie, 10 w Koszalinie i Gorzowie, 11 stopni w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi i Kielcach, 12 w Lublinie, Poznaniu, Jeleniej Górze i Krakowie, 14 w Opolu, Katowicach, Krakowie, Zakopanem i Przemyślu. Najcieplej dziś będzie w Rzeszowie. Tam 15 stopni. Tu Trójka. 6 minut po siódmej. Trójka. Program trzeci. 100 lat niepodległej Polski. Zygmunt Miłoszewski. Pisarz. Po pierwsze wszystkiego najlepszego z okazji stuletnich urodzin dla Polski i dla wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Łatwo jest, jak widzimy te wszystkie parady samochodów wojskowych na Święto Niepodległości, pomyśleć, że niepodległość to jest jakaś walka, w czasie której giniemy bohatersko i potem ta niepodległość jest nam dana. A naprawdę to jest tak, że jesteśmy narodem niesamowitych budowniczych, którzy sobie niepodległość wielokrotnie zbudowali w pocie czoła. I w ciągu ostatnich 100 lat zrobiliśmy to, co niezwykłe i co czyni nasz naród naprawdę wyjątkowym, 3 razy, kompletnie od zera, co jest niezwykłym osiągnięciem. Raz po 1918 roku, kiedy ją skleiliśmy po 150 latach nieobecności na mapie z 4 niepasujących do siebie kompletnie kawałków. Po 1945 roku, kiedy podźwignęliśmy ją z ruin, stworzyliśmy w granicach, w których tak naprawdę nigdy nie istniała. I po 1989 roku, kiedy w ciągu pokolenia udało nam się dogonić świat zachodni, do którego zawsze żeśmy dążyli. I to jest niebywałe osiągnięcie, jest wspaniałe i powinno być powodem do dumy, ale też przypomnieniem, że niepodległość, ta wolność to jest coś, o co trzeba codziennie dbać i czego nie wolno stracić. To, co zrobiliśmy po 1918 roku, zabrała nam II wojna światowa. To, co zrobiliśmy po 1945, zostało przyduszone przez komunizm i rodzaj sowieckiej okupacji. I w sposób zupełnie nieoczekiwany, to, co osiągnęliśmy po 1989 roku, postanawiamy zniszczyć sobie sami i na własne życzenie. Bardzo apeluję do wszystkich w stulecie odzyskania niepodległości, żebyśmy tego nie robili. 100 lat niepodległej Polski. Mazowieckie stokrotki fiołki i kaczeńce zielone wierchy nad Warszawą wieciste nad domami wieńce. Kwiaty nad Odrą, gąszcze róże, stu kolorowe pióra w pawie. W parkach Szczecina i Opola, w małych obudkach po Wrocławie. Lubelskie, Bóg. dziewanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady, kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem, zbierane w słońcu, przy księżycu. Światy Ojczyste i Natalia Przybysz. Witamy Państwa serdecznie. To specjalne wydanie audycji porannej. Witamy w dniu szczególnym. Dniu świątecznym 100 lat temu. Odzyskaliśmy niepodległość 100 lat temu. Polska powróciła na mapę świata. Dziś o poranku będziemy przygotowywali się do świętowania trochę. My będziemy podpowiadali Państwu, co można zrobić i gdzie, dokąd się wybrać. No ale też trochę liczymy na Państwa propozycje. Proszę opowiedzieć, co będzie się działo w okolicy, co będzie się działo w małej ojczyźnie gdzieś w Polsce. 227 3. Piotr Łoda już przy telefonie, my przy komputerze. ranek@polskieradio.pl 71335. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. chcę zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Polski obywatel GC, a my właśnie trochę pytamy o Polskę, a nawet bardzo pytamy o Polskę, co dziś można zrobić, jak świętować, jak państwo zamierzają spędzić ten dzień. Pani Ania i pan Marek napisali już, właśnie wybieramy się na pociąg, by z Ostrzeszowa pojechać do Poznania na spotkanie ze świętym Marcinem i wziąć udział w uroczystościach 11 listopada w stolicy Wielkopolski. Pozdrawiamy serdecznie i słuchaczy, i zespół. Bardzo dziękujemy pani Aniu i panie Marku. Czekamy na kolejne głosy. Dzień dobry, dzień dobry. No ja chcę się pochwalić, że ja z grupą przodków Piastów Śląskich, niejaką rodzinę Szafgoczów, która zamieszkiwała na Śląsku, będziemy zwiedzać kopalnie, wszyscy z emblematami biało-czerwonymi. Pozdrawiam gorąco i zapraszam do Kopic albo do mauzoleum w Kopicach, gdzie ratujemy dziedzictwo tego rodu. Bardzo dziękujemy. Właśnie na takie sygnały czekamy dziś o poranku do 9:00. Specjalne wydanie porannej audycji. Chcielibyśmy posłuchać o tej Polsce lokalnej, małych ojczyznach, jak tam będzie wyglądało świętowanie. My też będziemy trochę podpowiadali, a muzycznie będzie ciekawie. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa, więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Kintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Tu trójka, 22,5 minuty po siódmej, 11 listopada. To dziś ulica Krakowskiej, przedmieście w Warszawie, zmieni się nie do poznania. To tu rozgrywać się będzie Festiwal Niepodległa. O przygotowaniach, przygotowanych atrakcjach opowie Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu będzie rodzinnym piknikiem świętowania niepodległości. Zapraszamy wszystkich od godziny 13 do godziny 21 na Trakt Królewski, gdzie staną sceny muzyczne, namioty z warsztatami dla dzieci, namiot, gdzie będziemy się uczyć wspólnego tańca, ale też będą przewodnicy, którzy nas będą oprowadzali po krakowskim przedmieściu, opowiadali o historii miejsca, opowiadali o ojcach niepodległości. Na stronie widziałem, że będą dwa spacery, będzie trasa biała i trasa czerwona. Trasa biała i trasa czerwona nie oznacza spacerów, to są linie tematyczne. Wprawdzie na trasie białej będziemy mogli spotkać ojców niepodległości, to będą takie słupy informacyjne, gdzie można zeskanować kod QR i wysłuchać historii o każdym z ojców niepodległości. Natomiast trasa czerwona to są namioty. Namioty, gdzie odbywają się te wydarzenia, gdzie są koncerty na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, na terenie Akademii Sztuk Pięknych, namiot z warsztatami dla dzieci, malowanie, wspólne śpiewanie, malowanie wspólne muralu. Dalszą częścią no to jest Kina Kultura, gdzie będą przez cały dzień pokazywane filmy, czy w hotelu Bristol, gdzie będą wykonywane utwory Paderewskiego. Dla kogo jest Festiwal Niepodległa? Festiwal Niepodległa jest dla wszystkich, jak cały program Niepodległa dla wszystkich. Zapraszamy i tych młodych, i tych dorosłych, bo i są atrakcje dla dzieci, ale też dla dorosłych, jak na przykład koncerty. No to dodajmy jeszcze, że festiwal rozpocznie się o 13:00 i trwać będzie do 21:00, aż do 21:00. Pytał o ten festiwal Wojciech Jabłoński. My także będziemy jako trójka tam. przy krakowskim Przedmieściu i zapraszamy Państwa serdecznie. Studio trójkowe tam się znajdzie, będą audycje na żywo, można nas odwiedzić, zapraszamy serdecznie, ale wszystkim jeszcze będziemy opowiadali do 9:00. Zapraszamy serdecznie do rozmowy. Pani Ela napisała: ja i moja rodzina jak co roku bierzemy udział w turnieju golfowym Niepodległości odbywającym się na polu golfowym Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich. To pozdrowienia od wiernej słuchaczki pani Eli. A w Bydgoszczy? Chciałam zapowiedzieć świętowanie w Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej, ponieważ właśnie wyciągam kolejną blaszkę ciasteczek z maszynki, które będziemy serwowali mieszkańcom Bydgoszczy od godziny 11:00. Będą grupy rekonstrukcyjne po Gdańskiej, czyli w samym centrum Bydgoszczy będzie się przechadzał marszałek, będą kapele podwórkowe, będą stragany ze starociami. O godzinie 12:00 odsłaniamy stylowy zegar na naszej kamienicy. Punkt 12:00, tak jak w całej Polsce, będzie rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, a zwieńczeniem będzie koncert piosenek retro w hotelu pod Orłem w pięknej sali malinowej, gdzie zaśpiewa Sonia Bohosiewicz z zespołem Voice Band. Serdecznie zapraszamy. Sporo się będzie działo. 2273 czekamy na Państwa podpowiedzi, co dzieje się także w kraju. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Tu Trójka, jest 7:30. Trochę o pogodzie porozmawiamy. A czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Przed południem miejscami także mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Jeśli przemieszczają się Państwo po kraju, to proszę uważać, bo ona może być rzeczywiście solidna, ta mgła. Po południu na krańcach zachodnich słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum i 15 na południu, a także południowym wschodzie. Jeśli chodzi o wiatr, to będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Trójka. Program trzeci. No to jeszcze podpowiadamy, co i gdzie. Dzień dobry, pozdrawiam z Kujaw, Pomorza, ziemi chełmińskiej. My już wstawiamy gęsi do piekarnika, żeby były na popołudnie. Tak, to w sensie dopytuję, co tak pachnie, to ta gęś. I świętujemy po prostu bardzo hucznie na lewo, na prawo. Wszyscy sąsiedzi w podtoruńskiej wielkiej... Tak, świętujemy już od Tak, świętujemy Polskę, centu trzyletni podpowiada. Świętujemy już od piątku, najpierw przedszkolaki, później uczniowie w szkołach, a Wielka Nieszawka, moja wieś, na lewo, na prawo, wszędzie widzę flagi, w każdym domu. Także życzę wszystkim nam miłego świętowania. Z gęsią i bez gęsi, tymi z rogalami również. Bardzo dziękujemy. I trzylatek ma rację, świętujemy Polskę. Tak to dziś jest i tak to będzie przez cały dzień. A jeśli chodzi o trzylatka, to polecam. Projekt Tata będzie dzisiaj. Tak wyjątkowo trochę później, bo 20 minut po 8 zapraszamy, będzie o hymnie, o muzeum hymnu. Projekt Tata 20 minut po 8 zapraszamy serdecznie. A teraz ballada o cudownych narodzinach Bolesława. Narodzin jego, w jaki sposób to się stało, jak się Bogu spodobało, możemy wam opowiedzieć, jeśli chcecie o tym wiedzieć. Doniesiono do rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze złota kazał oddać, jak najszybciej dziecka powstać. Niech ją szybko śle świętemu, by pomyślność zesłał jemu, Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. Złoto roztopiono i posążek sporządzono, który za syna przyszłego do świętego ślą idziego. Złoto, srebro, płaszcze cenne oraz różne dary inne posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Wnet posłowie się wybrali do krajów, których nie znali, gdy już galię przekroczyli, do Prowansji wnet przybyli. Dary posłowie oddają, mnisi dzięki im składają, cel podróży swej podają, jakość sprawy przedstawiają. Wtedy mnisi 3 dni całe pościli na Bożą chwale, ledwo się ich post zaczynał, matka już poczęła syna, więc posłom zapowiedzieli, co w swym kraju zastać mieli, załatwiwszy rzecz z mnichami, posłańcy wracają sami. Minąwszy burgundzką ziemię, wrócili, gdzie polskie plemię, wracali z twarzą promienną, księżne zastający brzemienną. Takie były narodziny owego właśnie chłopczyny, nazwanego Bolesławem, ojciec zwał się Władysławem. Matka zaś Judyt imieniem, za dziwnym losu zrządzeniem, owa Judyt kraj zbawiła, gdy Holoferna zabiła. Ta zaś porodziła syna, co rozgromi poganina, śpiewać dzieje tego księcia, to cel mego przedsięwzięcia. Ewa Demarczyk i ballada o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego. takie niespodzianki muzyczne, także będą do 9. Zapraszamy Państwa serdecznie. Za 25,5 minuty będzie 8. Aha, jeszcze jedna podpowiedź. Dzisiaj od samego rana w drodze do Kołobrzegu na Bieg Niepodległości. Dzisiaj półmaraton. Myślę, że będzie dobrze. My też jesteśmy tego zdania. Będzie dobrze. Będzie Pan zadowolony. Wszystkim, którzy dziś będą uczestniczyli w Biegach Niepodległości, wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki. O sportowych imprezach jeszcze Państwu opowiem, ale to po 8. Jeśli chodzi o muzykę, no to o tej porze przez bardzo długi czas spotykaliśmy się z płytą na stulecie ZX-u. Podpowiadaliśmy także utwory, które będą, które były wczoraj zagrane na Stadionie Narodowym. To będzie taki utwór, który był i tam, i tu. Państwo poznają. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać się umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać się umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać się umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności. Oddać się umiem wolność, kocham i rozumiem wolność, oddać się umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolność, oddać się umiem wolność, kocham i rozumiem. Z placu broni. Wolność. Wczoraj także na Stadionie Narodowym w trochę innej wersji, a to z płyty na stulecie ZX-u, którą poznawaliśmy przez bardzo długi czas. Za 22 minuty będzie 8, no to biegacze się odezwali. Chciałbym to uczcić 100 kilometrami na stulecie odzyskania niepodległości, ale na razie mi się udało tylko przebiec 17. Przy okazji się pochwalę, że od prezydenta miasta, który rozdawał flagi, otrzymałem taką flagę. Pierwszy raz mam własną flagę za oknem. Jestem z niej niesamowicie dumny, bo wczoraj nie mogłem od niej oderwać wzroku, po prostu. Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy dzisiaj będą uczestniczyć w różnych biegach z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. My także jesteśmy dumni z pana flagi, z naszej flagi. A jeśli chodzi o to bieganie 100 kilometrów na stulecie, może pan to sobie rozłożyć na raty, tak sobie myślę. Jeśli na raz, to za dużo, bo chyba tak. A co poza tym, 100 lat odzyskania niepodległości świętuje cała Polska. Oprócz oficjalnych uroczystości państwowych, niemalże w każdym mieście, miasteczku, gminie, osiedlu w Polsce organizowane są lokalne obchody Dnia Niepodległości. W wielu miejscach mieszkańcy zaproszeni są do świętowania na świeżym powietrzu podczas pikników z wieloma atrakcjami. Jakimi? A sprawdzała to Paulina Kozion. Jak święto, to tylko przy suto zastawionym stole. Z takiego założenia wyszli włodarze Przodkowa na Kaszubach w województwie pomorskim, gdzie z okazji stulecia niepodległości Polski podczas pikniku przygotowywany jest poczęstunek smaki wolności. Na stołach oczywiście świąteczne dania, gęsina, śledzik, bigos i inne smakołyki, o których mówi Katarzyna Markowska z Urzędu Gminy w Przodkowie. Smaki wolności, czyli coś, co się jadło 100 lat temu, więc będzie... Będzie zupa z brukwi, będzie żur, będzie okrasa z gęsi, będzie bigos, bo wtedy też bardzo dużo potraw z kapusty się jadło. Więc będziemy częstować tym, czym żywili się właśnie ludzie 100 lat temu. Wszystkie potrawy przygotowują lokalni restauratorzy i koła gospodyń wiejskich, posiłkując się przepisami z dziada, pradziada. No tak, staramy się na Kaszubach właśnie tutaj te receptury przekazywać z pokolenia na pokolenie. To ja jako mała dziewczynka pamiętam, że taką zupę gotowała moja babcia, ja ją teraz tak gotuję i wiem, że tak ją gotują tutaj nasi restauratorzy. No chcemy pokazać tym dzieciom, jak kiedyś było. Oprócz poczęstunku na hali widowiskowo-sportowej w Przodkowie po godzinie 14 występy muzyczne i teatralne młodzieży szkolnej i lokalnych artystów, a także wystawa fotograficzna Życie na przestrzeni 100 lat w naszych rodzinach. Na niepodległościowy festyn zaprasza również Leszno. Tam wystawy zdjęć nie będzie, no chyba, że po pikniku, bo jedna z atrakcji to fotobudka w dawnym stylu. Tłumaczy Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna. To właściwie atelier z całym wyposażeniem, takim właśnie typu stroje, nakrycia głowy, różne rekwizyty. Zdjęcia będą wykonywane przez profesjonalnego fotografa dla całych rodzin, żeby to była pamiątka właśnie z tego dnia. Na rynku w Lesznie będzie można również zobaczyć pancerne wozy bojowe, które zaprezentuje miejscowa jednostka Wojska Polskiego. Natomiast Ełk zaprasza do szalonej zabawy niepodległościowej w słuchawkach. Przed urzędem miasta Silent Disco, czyli cicha dyskoteka. Między ciszą a ciszą sprawy się kłyszą. Jak wyjaśnia Katarzyna Skrocka z Ełckiego Centrum Kultury, w programie do wyboru będą trzy kanały, oczywiście każdy po polsku. Pierwszy kanał to jest Polski Rok, gdzie każdy będzie mógł sobie przypomnieć swoje ideały. Drugim kanałem będą lata 90., czyli powrót do współczesności. Zatupimy, zakleszczamy, zaśpiewamy, pokażemy, że są fale. Trzeci kanał to są lata 70., 80. i tam właśnie będzie można posłuchać polskich kawałków takich wokalistów jak Rodowicz, Wodecki, Załucha, Jantar. I impreza będzie się odbywała przed Urzędem Miasta w Ełku w godzinach 15-18. Małżeszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. A kto chce zatańczyć w rytmie niepodległości w Ełku, musi mieć ze sobą dowód. Liczba słuchawek ograniczona. Małżeszka tańczy pi, a z niego sobie pi. Marela Rodowicz wczoraj także na Stadionie Narodowym zaśpiewała. To Paulina Kozion. Takie drobne propozycje od nas, ale my przede wszystkim czekamy na propozycje od Państwa. Co się dzieje w kraju, co się dzieje w małej ojczyźnie, jak Państwo świętują, proszę dać znać. 22 73 ranek@polskieradio.pl 71335. Skoro były tańce, to może tango. Pracować, starszych szanować i cieszyć się. cieszyć się. Memento vite, tango memento vite, memento vite, tango memento vite. Szanować, cieszyć się, memento vite, tango memento vite, memento vite, tango memento vite, memento vite, tango memento vite. Stanisław Sojka. Okazuje się, że przysyłają Państwo także informacje spoza granic. Co za granicą się dzieje? Pani Marta napisała: nasze świętowanie rozpoczęliśmy już wczoraj w polskiej szkole w Dubaju. Dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym i recytatorskim. Syn fantastycznie recytował rotę. Cała szkoła śpiewała patriotyczne pieśni. Był też pokaz poloneza w wykonaniu dzieci. Wieczorem odbyła się uroczysta msza w Abu Dhabi po polsku za Polskę. A dzisiaj chyba najbardziej oczekiwane wydarzenie. Po raz pierwszy w historii polska flaga zostanie wyświetlona na najwyższym wieżowcu świata, Burj Khalifa. Tak to będzie w Dubaju. 227 trójek. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie Państwa pytań, jak będziemy odchodzić, świętować Dzień Niepodległości. Ja mieszkam za granicą i jestem w tej chwili w trakcie jazdy. Mam jeszcze 700 kilometrów, ale wiozę dla moich sąsiadów, a mieszkam w Danii, polskie ptasie mleczko. Chcę ich poczęstować z okazji tego święta, a sam siądę do bigosu. Mam jeszcze jeden słoik chomikowany od mamy, także z przyjemnością go zjem. Dziękuję. Dziękujemy. Bigos od mamy. Skarb trzeba pielęgnować. No ale dziś akurat jest okazja i rzeczywiście w ten sposób warto świętować. Za 13 minut 8 jeszcze pani Dagmara i pan Paweł napisali, a my idziemy z flagą na Giewont. Mamy w planach śpiewać hymn ze szczytu. Pozdrowienia z drogi. Ranek @polskieradio.pl. Pozdrawiamy. Ostrożnie proszę wchodzić. A jeśli chodzi o śpiewanie hymnu, to porozmawiamy o tym mniej więcej za pół godziny. Gdy zapłonął nagle świat bez droża myśli przez śpiący las, równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień świat wraca dziś. Pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my sprzed lat, we'll be right back. leśnych dróg, gdy kwitły łzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Biały krzyż i czerwona gitara. W stulecie postanowiłam zainaugurować sezon morsowy. Właśnie jadę nad jezioro Firley wykąpać się. Wracam i świętuję. Idę śpiewać hymn o 12 na Łęczowie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy i także pozdrawiamy. Proszę się ciepło trzymać. Za 9,5 minuty 8. Można się zagubić w zaułkach XIX i XX wieku, a potem szczęśliwie się odnaleźć oczywiście. Grę przestrzenną Labirynt Niepodległości przygotowało Warszawskie Muzeum Historii Polski. Do pawilonu przy Placu Teatralnym w Warszawie pojechał Wojciech Jabłoński. Gdzie jesteśmy i co się tutaj dzieje? Jesteśmy w Labiryncie Niepodległości. Jest to gra przestrzenna przygotowana przez Muzeum Historii Polski z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Gra jest elementem 13 już przystanku Niepodległość, czyli imprezy organizowanej przez muzeum od 2006 roku. I w czasie tej gry można przenieść się w czasie już do roku 1815, wejść do zaboru rosyjskiego, do Królestwa Polskiego i razem z pewną rodziną przemierzyć szlaki wielu polskich rodzin od momentu utraty niepodległości do czasu jej odzyskania. Przechodząc przez kolejne sale czy kolejne przestrzenie labiryntu, można poznać najważniejsze wydarzenia historyczne z okresu zaborów. Bierzemy udział w powstaniu listopadowym. Grając, próbujemy przekonać generała Chłopickiego do objęcia dowództwa nad powstaniem. Sprawdzamy się przy stole sztabowym w wojnie polsko-rosyjskiej. Próbujemy się przedzierać jako emisariusze z emigracji do kraju tuż przed powstaniem styczniowym. Wchodzimy wreszcie do lasu w czasie powstania styczniowego, szukamy swojego oddziału. Poznajemy represje, jakie dotknęły naród polski po powstaniu styczniowym. Patrzymy, jak wyglądała zrusyfikowana szkoła, jak rozwijał się kraj w czasie zaborów, jakie powstały przedsiębiorstwa, jakie instytucje użyteczności publicznej. Wreszcie bierzemy udział w rewolucji 1905 roku, po której wchodzimy w okopy pierwszej wojny. Po czym, poznając zniszczenia, jakich dokonała pierwsza wojna na terenie naszego kraju, wychodzimy do przestrzeni, która jest przestrzenią już radości, przestrzenią, w której wspólnie świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Do kogo jest skierowana ta wystawa, ta gra? Gra jest skierowana właściwie do każdego, bo w nią może zagrać każdy, ale myślę, że warto przyjść tutaj całymi rodzinami, świętować ten dzień wspólnie. Zapraszamy rodziny, zapraszamy grupy przyjaciół, zapraszamy pojedynczych zwiedzających, pojedynczych graczy. Każdego, kto ma ochotę w nieco inny sposób spędzić ten dzień, zapraszamy do naszej gry. Pawilon z grą przy Placu Teatralnym będzie otwarty od 11 do 19 z kierowniczką działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski Gabrielą Sierocińską-Dec rozmawiał Wojciech Jabłoński. No to jeszcze pani Grażyna. Ach, chciałem wcześniej opowiedzieć, jak można świętować niepodległość w Polsce północno-wschodniej, jak da się połączyć wątek i sportowy, który się dzisiaj przewija, i kulturowy również. Wczoraj z żoną wystartowaliśmy w takim krosowym biegu niepodległości w Ogonkach pod Węgorzewem. Wieczorem byliśmy w Ełku na koncercie Lao Che za 100 groszy na stulecie niepodległości. Dzisiaj wybieramy się do Suwałk na bieg Suwałki dla Niepodległej, a być może później wybierzemy się na ełckie Silent Disco z okazji Dnia Niepodległości. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Polaków. 227 trójek. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól w ciepłe babie lato, kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał. Yeah.